طيب لما نظرنا وزن فيلا بل سامو بزكتاي وزن فيلا وزن فيلا شا وزن فيلا سبب دي أسباب لما نصرفنا داي وزن فيلا داي مناكو چه هو كون الاسم على وزن يعد من اوزان الفيل دفع دي اتراس وزن الفيل وزن دي فيل نو وزن دي فيل و فيل شو موجود ده كاپا اسم شو ده كاپا اسم شو بي بيا وزن فيل سرنگ ورته بيا وزن دي فيل بيا نسبت وزن فيل ده سرنگ چه وزن دي فيل زكا چه دا اضافت هاو و تخصیص دلالون کو چه دا وزن بچا پره خاص ده پو فیل پره پشه کنا پا بیده نو کدا پو فیل شا موجود غا پا اسم شا موجود بیا وزن فیل سرنگ ورتا ہے پشه کنا بیا خو وزن فیل موتا ہے وزن اسم ورتا ہویا او کدا وزن فیل پچا شا موجود پو فیل شا میده سبب ده غیر انصراف سرنگ ورتا سبب پو بیروی چه دا سبب چا شا موجود پا اسم شا پا اسم شا پا فیل شا موجود او بیا سبب نه ګرځي او کپای سم شو موجود دي او بیا وزن فعل له وزن اضافه تو فعل ته به خونه صحیح وزن الفعل وزن د فعل یو د اضافه ته لامل اختصاص پیل کوي ها او وزن اضافه تو فعل ته شوی بیا اضافه ته څنګه کې وزن د فعل په خبره وي او بیا وزن فعل نشو بیا وزن نه سم شو بیا ته څنګه کې وزن الفعل یې پر دای جو حاصل له جو بیدار چې مراد په وزن فعل سره كون الاسم على وزن يعد من اوزان الفعل چه یو اسم کدل اسم دا کدل څه ذکر کاوه چې دا غون اسباب شم تعویل په کون سره کړه او په دشم تعویل په سره کون سره كون الاسم کدل اسم دی على وزن په داسه وزن باندې يعد من اوزان الفعل چې عاد چانش مرشي فعل اوزان الفعل خلق اوزن د چابلی د فیل بلی په دغه وزن چې ذکر شي اسم روشي دا غدا وشه دا سبب د چا ده کې دل اسم دی په وداسه وزن چا وزن حال ته چانش مې د وزن د فیل نه فیل نش مې سلمان صاحب متوجه شه دا زیرو شه د زنده شي کړل ها ها دې کون الاسم کې دل اسم دی علا وزن په یو داسې وزن باندې چا وزن خالته چرخ مې دی وزن نه فل نشمې بس چې دا معنا مې وکړه خدای وزن به چیرته مونږ شو په اسم شو مونږ شو په اسم چې تاسو او د وزن اضافه تو فل ته هڅه شو صحیح شه ځکه اصل نسبت دی اصل نسبت خو یې فل ته شي نو په یو سره مې اضافه تو چاته وکړه فل ته وکړه او نیرو موجود په چا شي په اسم شي ځکه چې وزن فل لازم څو خلک کون الاسم علی وزن یعد من اوزان کدل د اسم دی په اوزان د فعل باندې نو دا کدل د اسم په اوزان د فعل باندې چې دا وزن په چاشه موجود دی نو دا وزن په چاشه باندې موجود دی اسم شي او اضافه یې فعل ته دا په اعتبار د اثر سره چې ابتداء دا وزن په فعل شنو شي موجود دی لکه په اسم شي ابتداء نو دا وزن په فعل شي دی په اسم شي موجود دی بعد نقل ورسره شي نه د نقل په شي کار په کون الاسم کدل د اسم دی علا وزن په داسه وزن باندې يعد چا وزن شمرشی من اوزان الفعل شائس دخم یوم لباس چې تا وزن فعلی به سبب د غیر انصراف ته وي چې نه د پر شرایط شته متوجه شي اوزان د فعل دوه قسم دي یو قسم هغه اوزان دي چې په وزن باندې ابتداء ان اسم نشي موجود دی اچورنه کلی کې هغه خبره ده ابتداء په وزن باندې اسم نشي موجود اسم عربي لفظ عربي اسم شا اجمینا نو یوز خدا سے اوزان دي اېګ د پر اثر شرط دی اېد پر خدا شرط دی چې دا وزن چې سبب د غیر انصراف ته پورا ګرځي چې دا وزن وی په فعل پر اسم خاص ابتداء نو دا په خاص شمه نه دی په اسم شي دوام قسم وزن فعل هغه دی چې په اسم او په فعل دوا سره شمه نه دی وزر شم په شو کرا شار بیا دغه پر دا شرطو چې پاوال شوه داسه حرف جتایوي چې اخر په چا غوندې وی لکه په فلش کې کوم خرج دي خروف اتین نو یو خر په شته بیا زیتای خو تهو نه یی پښته تهو نه کبل ټیک یې اسیا ټیک یې اسیا خو په ای حیثیت سره چې په کوم حیثیت سره دای غیر منصرف ته پک جه سره وتا کې اسیا نه ته تای تنس ټیک یې اسیا په ای جه سره چې په کوم جه سره دای سره غیر منصرف متوجه شد چې کتا سمول چې یو وزن فیل چې سبب ګرځي اده د پرایو شردادو چې دایو په دغه فیل پر سوي خاصوي خاص سمانا چې ابتدا انو په دغه وزن باندې اسم نه وي موجود کلا کلا چې د فیل نار نقل کې او اسم د پرایو چې د پرانو خوښ دی به کله شي موجود شي په اسم شه خو مستقلن په دغه وزن باندې اسم نشي موجود دی پوښښنا او کبه داس هو چې نا داسې په دغه پر خاص نه ودا فل به دا شرط پر شي چې په اول شوي څه شي نه داسې خرف چې ته شوي وي لکه په چاشه په هغه چې دې کې په فل شي چا حروف اته اندي خو په دې شرط چې تا کې اسیاو هن نه قبلې ته تنيسا غیر قابل للتا اتاو نه قبلې اتا نه کمته مراد ته کې اسیا او په ایګی جهاد سره چې کوم جهاد سره دای څه دی ها په جهاد سره وته ای سرشا شمرا زوربا شمرا زوربا دا چې وسې چا د پر انو واکې نو زه دا هغه څه ګرځي نه به دي چې سبب نه دی یو وزن فیل یو عربی او دا وزن صد دفاع على وزن تشير په اسم شي په ده ان من ليلى چې وی ها دا د افل نرزي لکه دا وس حجاج ابن يوسف اوس وخت شمر شمر چې وی شمر خو عاد فعلیت نر نه کړش دا وزن فعل د فعل نر نه کړش سره کې شمر خپل معنا دا دو باډ ور چگاول منډه وای یا بل باغړی دی بیا څه ماړه ځکه در چکه که تایوری وکي وس دا د شمبره شمبره تشمیر ده دی ای باډ ور چکه ول دا د حجاج ابن یوسف وسته سویل شمبره وای دا که دا تیز وو او هدا کو ځینځو ار تر سره په دا وای سره سید ته شته سویل شمبره وای اس که شمبره وای د اسم اسم واکه شد وسته پورا خدا شدی غانا څه سره د مناسبت څه چې د شمرا معنا به موجوده و سی ا شمرا د فعل وزن په چا شي استعمال څه په اسه عالمي وایي نو زه غیر مصرف ته یو عالمي ته یو بل وزن او دا وزن فعل دای په اسم بره په فعل بره دا په غاښه ابتدا انا نه موجود دي ښه او زوره با ی سړای دی اما شاس پکا کو کنی خال کی سکو زوی آوائی بسی خال کنم و تکشرا جدا زوری با نامی سنامی زوری با زوری با یه نم دا زوری با داس وزن دا چی کسا دا پا فیل شمو جدا پا اسم شم مشتیر دا پا دا وزن دا اسم ندا ایلالا خدا سرا دا نکل سدا استعمال شوائی دا دا غیر مصار رہتا یو عالمیت تا پیشه بلتو شای دا نبا بیدی او کدا وزن داس وزن و پتش مازی وزن فعلا مجرد ولا فعلا وزن دا سبب نه دی یو سره زربانه می یو سره ته زربانه می وال کو ام شاس ته کلا چې کوی کلا چې خلک ست ته تانو کړی دا سره زربانه اې دا زربا غیر مصرف نه دی ویلې زکه چې دوا سبب نه نشته یو سبب شته چې عالمیت خو بل سبب چې وزن فعل ا نشته ویل نشته دا زربا دا کله دا وزن په فعل پر اسنه نه خاص نه دی اغه مردا چې دا وزن په فعل برسې وي خاص نه او په زرابا په وزن باندې خو سخارا او شجره او د خدای اسماء روغلي دي په وزن باندې خو اسماء څه دي روغلي دي نو دا وزن په فعل پر اسنه نه خاص نه دی خاص نه دی لہذا دا وزن سبب د چا پر اند غیر مسلم غیر مسلم سمجھ دی چې دا چې کړه ورکرا کوي وو وزن الفعل كون ليس مراد انه يعد من اوزان الفعل وعاز القدر لا يكفي في سببيته من اثر فسببيته من اثر شده نه كفي بل شرطه بلک شرط پر شفيها احد الامرين عید دوی آ شرط دے شہید عمر ایخ ایخ تصبیح ای اختصا چتا یو خاص په بی په دغه زمانه په لغت نه په لغت عربی دا یې ورته کوي په سره دغه د اعتراض چې ځه یا چې دا کی مثال ته ورکاوه د شم مارا په دغه وزن باندې خو زه ابتداء اسم عربی اسم د تسق من دغه لک بکرا بکما او سلم سلم سلم بکرا دا اسما دی او اول لا په دغه وزن باندې سړي دا وزن په فعل باندې سره ده خاص نه ده زه چې په لغت عربي شو په دغه وزن باندې نه وي لغت اول دا په فعل شي دا په کوم شرم خو اسماء عجميه دي دا خو عربي نه دي نو کدر غلي دي در غلي زدا چې په لغت لا عربيه عربيه اي بل فعل په فعل سره بمعنى انه لا يوجد في الاسم العربي تدای په اسم عربی شنه چې موږ الا منقول من الفعل مگر چې پر دې فعل نه تنوي کا شم مرا لکه څه کو شم مرا اعتراض پر دې چې دا یختص څه کوي څه دی دا استعمال اول شرط هو یختص دا شرط لگاول د لغوه دی ویلې ځکه وزن الفعل وزن الفعل نو وزن اضافت فعل ته شوی دی وزن الفعل وی چیرته فعل شي او دا اضافت ته لامی او اضافت لامی څه پیدا کوي تخصیص پیدا کوي نو دا نه خپل پته ورګل چې وزن نل فل وزن د فل دا وزن چیرته په شبر خاص فل پر یا اما یختص به له په شکل نو دا پرته جواب وکي حاصل دې به دا دی چې کسا وزن الفعل وزن د فعل وزن الفعل وزن د چا د فعل دا څه چې موږ کله جوړ مزه نه وته په خاصه خاصه شي چې ما يوجد فيه ولا يوجد وزن الفعل اچھا وزن الفعل دلته خو د وزن فعل مش سکی هو كون الاسم على وزن يوجد من افضل الفعل شرط ان يختص به جدا بده برسي نو وزن الفعل قدام انا جمت لك وزن الفعل جو مرضي نہ ہو جو کنتا شرط ان يختص به اي بمعنى ان لا يوجد في الاسم العربي لا منقول عنه شا زين موت جدا اختصاص ايه وزن الفعل خدا معنا چې دا په دبن دلالت کو وزن الفعل معنا چې وزن الفعل ظاهري لفظ په دلالت کو چې وزن الفعل دا معنا چې کب فی الحال کې په اثر شوی خدا خل دا په دغه چې وزن الفعل په معنا هغه وزن چې وزن چا ده د فعل له او دا خو ټیک ته وزن اضافه په فعل ته وشن دا چې وزن په فعل شوی خدا نه خدا نه معنا چې کوم وزن مش خو هغه وزن شای چې په اثر شیدای په چابري نو اي اختصاص دا دغه پر دلیل دا دا اختصاص ذکر کوي دغه پر چه فی نفس الامر او په اول وضع شو دای په دبر سوی خاص وی په شکه نه پمځي شرط هو ان یختص وی شرط دا چې په دبر سوی خاص وی اچھا یا داس جو اعتراض وکړ اعتراض بل قسم وکړ چې ته یې شرط دغه وزن فعل پر ادا چې دا په فعل پر سوی خاص وی نو چې په فعل پر دې خاص خدا خو په اسم شنه شي ګرځي تلای بیا د سبب د غیر انصراف سره نشي چې دای خاص په چا پر شو په فعل پر شو دا شرط ته ولګو چې دا وزن فعل په فعل پر خاص او خاصه شي خو ما یو د فيه ولا یو فی غیره نو خدای به سبب د غیر انصراف ته پران شي ځکه دا په اسم شي او وزن فعل لا خپل اندازه تر ملي ځکه چې دا فتل امینه چې دا په فعل پر خاص وی نو دا خو بیا جدا دا ولګو بیا دا سبب د غیر انصراف سره نشو نو اده پر دا جواب کوم مو اختصاصی چې زبل په اعتبار دی اصل سره بلا اصل په اعتبار سره دای په فعل پر اسی خاص وی اگر چې وس فل خلق دای په چاشه موجود دی په اسم شه موجود دی خدا خو ورسته دی نه کړنه اصل په اعتبار سره خدای په فعل پر اسی خاص نه دی اصل په اعتبار سره دای په فعل پر اسی خاص وی شرط فی احد المرء ان يختص فی لغه العربیه به بالفعل فدا معنا انه لا يوجد في الاسم العربي الا منقول من الفعل چې په دې مې عربي شته موجود دي منقول وی دي چا نه د فعل اصل وځي په اعتبار سره د چبره خاص فعل ورې کړي کښه مرا سیاد مزید معلومه ده تشمیر نه ده باب تفعیل ولا سیاد بینه فاین نو کر من هذه سیا دا دې څنګه نو کر شوې ده واجو ال عالم للفرس او دا بس فرس ته پر څه کړی ته نو ګرځلې چا اوس وو وکذلک بزرا بزرا بزرا یبزر تبذیر تبذیر خو اسراف ته خوز بزرا یې بته ځکه چې پداسه خال در څکو اسراف کوستي یې بته خال کی ها بزرا یې بزرا بشته یې ها بته یې لماء وعسرا عسرا اثر شتشته یو شوول مراد یو خاص دې یخته وسی عسرا یې کړی چې ورته خال در څو شوه دا خزما خزم تشته یې نوند لیکل دي با ځای با دهان خوردن ها بهما دهان بهما په غټه خلو دا تاس په غټه خلو چې شایڅه که ها په خلو خو په غوښینه وسې چا دې پراڅه کا لره جنې وسال دې پرا کړې چې په غټه خلو باندې فاروق کوه یو جنې وسې سړی ته نوم شي چې خز زمانہ چې نام یې ها په دوړه طرفه پښان وایي وحزم لره جنې ایو سړی پردا وسره ها نوم دایسا نو افعال دادی افعال نقلت ال الاسمیت اسمیت وسدی نکر شوی دی اعتراض کور دی زدر شای اسم یو نکر شوی اول نو پتہ دی ورک بکما اسم للسبغ رنگ دی بکم سیر رنگ دی معروف و هو الغندم غندم دک غندم دی وش کنا دا سیر غند رنگ دی او شلم علم لموذن بشام یروشلم ته بشام شوشت په اسرائیل شه دا یو دی پر نوم دی نو په تخ په والله په دغه باندې موجودی په دا په اسم ورشن دی موجود اولله په اسم شه موجود دا اندی چې فعل نته دی ها نکر شوی نکر شوی نو دې پر دغه فهم من اسماء العجمیه المنقوله د العربیه دا خو اسماء العجمیه عربیه تر نکر شوی زدا چې دا اختصاص په کوم لغت شي په لغت عربیه شي فلا يدخل في ذلك الاختصاص ده بده يختصر شسن رواني ما نرو نقصان ونرو رواني بخبر ابي كده وامس زور بعد البناء المفعول شدام مبني للمفعول وقدام زياده شبه كده مجهول وقدام اذا جو العالم لشخص شداد يو شخص برصوا كده وهو ده صداي فانه ايضا غير منصرف ده غير منصرف للعالميه ده وزن فانت كش باي ترى كده ده ايضا غير منصرف للعالميه ده وجه کنا او سره دا وزن اول نه ابتداء په فلش موجود اسم شو موجود دی نشي بعد نقل وای نه مکه یتنا بالبناء للمفعول دا تکي ویلو کې موضوع ربا چې مبني للمفعول وي دا په وجه دا مې زکا وکا وای نه البناء الفعل غير مطلوب بالفعل ولم يذهب الى من اثر في الا بعض النحازن نحات قطا کړای نه لکا یونس ته بل څه ته عيسى ابن عمر نحوي دی خو نر اچتا ودا ته ذهاب نه نه کړای لہذا دټ کمه ورغو چې دا آغاز ربا چې ممنی لیلا مفعول وی دا چې علامه کې کې بغیر مصرف نه وځه ربا معلومه چي تکه چې دا وزن په فعل پر سر نه دی خاص نه دی په دغه وزن باندې څه کېږي اسم کې دی لکه سخرا شجرا او دا تا بکالا دا سندر کس محمد رانا په دې بل خبره او کدا وزن داس وزن وو چې دا په فعل پر خاص نه وو پښه کنه بیا بل سردار چې په اول شوه دا څه خرج دی تایوي لکه 50 چې تای کیږي په فعل شي لکه خرج لکه په فعل شي لکه حروف اتاین دا څه خرج په اول شي او بل سردار چې غیر قابل قائل قياسيا یو ته قياسيا دی یو ته غیر قياسيا ته قياسيا چته ایغا حمید الله صاحب ته قياسيا چته ای قياسيا چته ای چې مانس ته پرایي هوته کوم قياسا چې مانس ته پرایي تو خرمه ته نه او ته غیر قياسيا چته ای چې مانس ته پرانه وي مذکر ته پرایي لکاین دي ثلاثه رجل رجال ثلاثه رجال ثلاثه رجال اوس په ثلاثه نشه د تیری رول د مخالفو کې اثر کوي ځکه معدود مذکر نه بکور د عادت مذکر وای معدود معنی سره وړي دا تک غیر کې اسیا ده تک اسیا هغه ته یی چې هغه د مانس ته پرای او تک غیر کې اسیا چې مانس ته پرای نو میږي تنه کیمتا وخلی چې کې اسیا چاو نه قبلای ایک جہاد سرا چھ د پکیم جہاد سرا د اسم سکر سرا غیر مصالح کدا پنج جہاد چن جی او بل جہاد ک قبرائی ک ملا دا جی پیش کر اے سر شے اعمالون تا اخر نے یعملو دا یعملون اس یش ش استعمال جی و یش دو چڈرا مزدرا پہ کی ش تصویر ش یعمل اس دا یعملون چدو دا ہو دا فل سر عمل دا پیسہ پر نہ خاص خود دا پاول ش زیادت خوشتا څوک پښه دې پي یا ور دې پي نو یعملو يفعلوا بوزر من دو حرف اول داسې ځې کولای دي لکه په فلسه کې ځې کولای راغلي اس دا یعملون چې دا دې شه دې پر اوسه ګرځي درې نو اس دا منصرف او کا غیر منصرف دا منصرف څه دو زکات دې دې پر ایبل شر دې غیر قابل لتا اتو نه قبلای او دا یعملون څه قبلای څه قبلای زکا چې مو یشه د پورا ناکاتون یعملاتون یشه پورا جمرون یعملون یی او یشه د پورا ناکاتون یعملاتون یی نو دا تیک بلای لہذا یعملون شاگر کا حرف مزراز یتا ایدای فی اولی زیتم کا زیاتی خو لیکن چون کہ تیک بلای تا کی اسیا او پر جیاتی کا بلای چې بکم جیات سره دای اس مش سبیل غیر مصالح چې وزن فیر په جیات سره کبلای لہذا دا غو سو مصالح ته زکا چې ټیک په اول شکه زیاتره څه ودل څه قبل پښه کړه او اس احمر اسود اسود غیر مصالح ده اسود افعل وزن ده اوس په دغه شوه وزن فیل شته او په اول شته ده په اول شته نه یو خرابته زه ټولې هر غلای او تا نه قبل زکا چې مانسه پر سودا او استعمال یې امراه سودا او رجل اسود اسود مذکر ده او سودا او سره تاہن قبل ای پاول شے خرف زائد ہشتا لہذا احمر دے ہو اسود دے ہو ابیض دے دا ٹل سری ہاں غیر منصرف یہ وزن فعل بل پشے وصفیت تائی بل پشے سر ہے وصفیت تائی سوچ کے وہ خبر آتا احمر مذکر دے پر ایسے ملی حمراء مانس دے پر ایسے ملی تارا قبل ای اس کا تیتراس بول چکہ یہ سڑی زیادے نم کشیش اسود اسمیت غلبہ پہ کرے دو نو اس دلتا ہو چې شزه پر استعمالوي به وسه یې سودا سودا نه اسود او اسودا تو نه یا سودا تو نه یې ته قبل اوی دلتا ته څه کوه قبل بیا یې صدا منصرف یې غیر منصرف دا اسود خو بیا غیر منصرف ته قبل اکلا امانت پر اسو استعمالوي رجل اسود امراه اسود یا سودا تو نه اسودا تو نه داس وی ہے تے قبل ہے بے داخل تے قبل ہے بے تخت بیا غیر مصارف کر دیو تا کہتے دا تے صدو از پگ جی ہاتھ سراوے نہ قبل ہے جب کم جی ہاتھ سرا دا چھو دول تا خوچ دا تے قبل کر دیو پگ جی ہاتھ اندو قبل کر جب کم جی ہاتھ سرا دا چھو تے کم جی سرا غیر مصارف وصفیت پہ دے با وصفیت پہ دے بار سرا دا دے سے نہ قبل ہے وصفیت پہ دے بار سرا دا یہ پدرشا الف رسی سودا رسی الف ممدودہ رسی بھی نہیں دوسخه چې قبلای دی وجنه قبلای چې پدمن د اسمیت سره کړی او پدې چې سره خدای څنګه دی غیر منصرف نه دی چې په کیم جیا سره دی غیر منصرف ته په جیا سره دی څنګه قبلای تا نه قبلای او چې په کیم جیا ته قبلای کړی دوی په جیا سره دی څنګه دی غیر منصرف نه دی اسود خو چې غیر منصرف ته په جیا سره دی چې وصفیت اصلي دی بشي او وزن فعل دی چې کته دې چې په انو واګه کده بیا غیر منصرف فلا تزره الغلبه دا ټکه خون کړه وجه غلبه د اسمیت په سنور کوي زرا نه کوي پوه شو کنه شا کیم دی او یکون غیر مختص او یکون غیر مختص یا دا وزن فعل خاص نه وی لیکن یکون فی اوله لیکن په اول د دغه وزن فعل شي ای فی اول وزن الفعل په اول چا شي او اول ما كان على وزن فعل دای برچه دفع ای فی اول وزن فعل ده شرکت اول شی زمیر شد راجه دای وچ وزن فعل درجه دای وچ شاب وزن فعل ته راجه کی نو وزن فعل خو صرف وس دای دغه په فعل پر قائم نه وزن فعل خو په چا پر قائم نه په فعل پر قائم نو یو تولا چرتی خو په اسم شرتی په وزن شو غندرتی ما كان على وزن فعل زدای پښه سرتی چا غایسم نه نو پو دا اول خو یغ دې پورای وي په ځکه نه وزن فعل به دا خو صرف دا خو فعل پر قائم دی په اسم پر قائم دی به دا څنګه ته ما ظرفه کوي في اول في اول اذن في المتبادل كاجي ضمير وزن فعل ترجع تمام خلطه سرعتي استخدام شويه وزن فعل في لغات ذكر شسي بي دي بوس اسم زائر صرا هو وزن فعل مراد هو كلا ضمير مراد ما كان على وزن فعل ده مراد اغا اسم مراد جاب وزن فعل نبو بدي يو ياد بام جواب دا وكا چه ده وزن فعل لما اول لازم سوخنه ما كان على وزن فعل بوش كان اي ما كان على وزن الفعل زياده اي زياده حرف كهو ضمير وزن فعل درجه او حرف زائد ها يا زياده صفه وك كه موصوف ده سكا حرف زائد من حروف ياتن جدا ده حروف ايش انا يا اتين ندي دو پش جتاي بي كه زيادته اي مثل زياده حرف لك جتولاي ده حرف زياده حرف يا حرف زائد في اول الفعل چا پچاشي اول الفعل دا تم راجي تور غير قابل بدي خارشه چدا یو قابل نوی دیتا دی پرا چدا وزن فعل قابل نوی یو یا چکیم په وزن چدا یا دا قابل نوی لتا چلا ویل لانه یخرج الوزن ذکا لانه یخرج الوزن ذکا چ وزن وزن په دگی ته سرا له اختصاص یا بل اسم ذکا د پیسه پر خاص دو نو دا وزن او ته ان افزان فعل به دا وزن چنا وګرځي اس افزان فعل نو وګرځي دا بل اوسه نو وګرځي ذکا چې تیم شروع لا ته پیسه من دخلی د خاصه معظمه مکبره اسم را لهذا جاءت اسميه قويش بدق وزن فعل شنا لهذا دو جمله جو دو قابل نشانه اتا وچ کداشت کا ویلو چ غیر قابل لتا کی حسن وبل اعتبار الذي امترا من صرف الذي لم يرد عليه 40 دي 40 اعتراض نو شوي مخرا دا 40 صح 40 40 افعل 40 دا وزن فعل ده کنه ها افعل وزن او په اول شته ده اول او تا نه قبل غیر کامل نه ته قبل وي تا سدو قبل وي تا قبل وي څنګه ته قبل وي کسه سي عندي اربعه رجال معرفت به اربعه رجال دې قبل وي خدا ته قياسيا نه ده دا ته غير قياسيا ته قياسيا دي چې مؤنث ته پورا روغ لري او دا خدای چې پورا روغ شه مذکر ده پورا نو دا ټکه به شو لا کوچ غير قابل دا اربعه چې پورا نو واکې چې پورا سبا کې نو واکې چې دا اربعه ونه به دا غير مصرف شه غير مصرف شه په څه شه وزن فعل او بس علم علم علميه طيب وصفيه ضد انا متبره ذكر وصفيه بده شو ده لا هو غدا يغدي ارضي ده وشرط ان يكون في الاصل ده سمي ولذلك صرف 40 في مرده بنسبته 40 ذكر توصفيه اصلي نه عارضي ده خو چه چه پرانو ما کې کې خو غير مصرف بلا غير مصرف وزن فعل لا او علميه او سراد دې چې دا خو تڅکو قبلوي په کور د دې دا نه غیر مصرف ته کې دا تڅ نه دو کې اسیا نه دو دا چې قبلوي غیر کې اسیا کوي مې هغه ته وشای چې کې اسیا نو چې دا چې کې دا قبلوي ورو خو ته کې دا مراد دو ولو قال غیر قابل لتا قياسا ویني وبل اعتبار الذي په اعتبار سره امتر امن سره لې لم يرد علي 40 دا تر 40 تر نه وای اذا سمي به مذکرون چې کلام مذکر پدام نه معين د پران څه شي ها فإن الحق طيبه ذکر پتہ بر اگر کته پیوس کی جو خلی تذکیر ہے تذکیر دے پر دو فلا یکونو کیا سن دبی سن دو کیا سی کیا سی دین دو لہذا ذکر پر پیوس کی دبی اثر ہے غیر مسار تا کچھ عالم یوا کی وصفیت واجب نہ عالم نے تو جو او چہ تر دو ولا اسودو دے اسودو تر دو نو بین ما جیو طائفی اسوداتن یعنی اسوداتن للحیات الانسا منگو منگر چوی اخت اسودی یو جمنگراوی اسودا تنوی اسودا اسودا ورته وین اسودا تب جرولا کنا دا اعتراض نن در باندې ورته ویلی لیسه به اعتبار الوصف الاصلی زکه جدول تا تچ کبرای دا الوصف الاصلی په اعتبار سره نه دوی چا په اعتبار سره دا اسودو صدا غیر منصرف ته الذی لاجر یم تر من صرف بل به اعتبار غلبۃ الاسمیت العارضه بلکه دوی تاخذ دا کبرای په اعتبار دي چې اسمیت غلبہ وکړي او په دې کې اعتبار سره خدای څنګه دی غیر منصرف نه دی اسود چې غیر منصرف دی د وصفیت فلا تزوره الغلبه فلذلك ا انتنا اسود ورکم للحیه پښه کړم ومن ثم ایدی وجنا چې دا شرط چې تیونه قبل انتنا احمر اخمر ممتنع دی چه ممتنع دی منصرف کده منصرف کده دی منصرف کده لی وجود زیادت المذکوره دی ما آدم قبول تائه او ونصرف یعملون او یعملون منصرف تیویلی لی قبولی تائه لی مجی یعملتون للاکت القویت علی العمل و سیر اغیشا چا پا تاگو پا مزل شی مضبوطای پا مزدی راشی بیات ایدی سی یعملتون یعملتون یعمل مدر از غیر منصرف نگرد اگر چې اول زیادت شته خدا غا تک قبل لري زدا چې تک یا سیا من جهه الذي چې کوم جهه ته وجنه ده چې ها پښه کرا بس ته چې مرفعات ورسی کمار مرفعات